Jasper Meijer met het NOS-journaal. De GGD-kenner Merland zegt dat er bewust voor is gekozen om mogelijke veroorzakers van kanker niet specifiek bij naam te noemen in een rapport over het hoge aantal longkankergevallen in Beverwijk en omgeving. Volgens de diensten is alleen onderzocht of het aantal kankergevallen is toegenomen. Volgens het Noord-Hollands Dagblad heeft de GGD-directeur persoonlijk ingegrepen om de naam van Tata Steel als mogelijke veroorzaker te schrappen uit het rapport. In een verklaring zegt de GGD te betreuren dat in interne conceptversies wel namen stonden van mogelijke veroorzakers van kanker. Op Cyprus woedt een hevige bosbrand. Enkele dorpen zijn geëvacueerd. Het land heeft de EU en Israël om hulp gevraagd. De brand, aangewakkerd door de harde wind, woedt in een gebied met veel dichte begroeiing. Er zijn geen gewonden gevallen, wel zijn er meldingen van schade aan tientallen huizen. De oorzaak van de brand is niet bekend. Er heerste een hittegolf op het eiland deze week met temperaturen boven de 40 graden. Ook in Nederland zijn mogelijk honderden bedrijven slachtoffer geworden van de grote internationale cyberaanval die gisteravond wereldwijd computers heeft lamgelegd. Het gaat in ieder geval om klanten van een ICT-bedrijf in Waardenburg. Dat heeft zijn honderden klanten gewaarschuwd dat hun computers geïnfecteerd kunnen zijn. De aanvallers wisten de ransomware te verspreiden via software die wordt gebruikt om computersystemen op afstand te beheren. In Zweden werd een van de grootste supermarktketens getroffen. Alle 800 winkels van de Coop bleven vandaag dicht. Na weken van daling van het aantal coronabesmettingen wordt de laatste dagen met die trend gebroken. Het RIVM meldde vandaag 1146 nieuwe coronabesmettingen. Vorige week zaterdag waren dat er nog 429. Het is vooralsnog onduidelijk waarom het aantal besmettingen weer oploopt. Mogelijk speelt de Delta-variant een rol. En ook zijn de maatregelen versoepeld, waardoor er weer meer contact is tussen mensen. Op de N247 in Middenlie, ten noorden van Amsterdam, zijn twee doden gevallen bij een frontale botsing tussen twee auto's. Ook zijn er 5 mensen gewond geraakt. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Bij de auto's kwamen door de botsing deels in het water terecht. Middenlie is een dorp dat valt onder de gemeente Edam-Volendam. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. De weg tussen Edam en Oosthuizen werd in beide richtingen afgesloten. Engeland heeft zich als laatste land geplaatst voor de halve finale van het Europees kampioenschap voetbal. In Rome versloegen de Engelsen Oekraïne met 4-0. Denemarken plaatste zich eerder vanavond al voor de halve finale door met 2-1 te winnen van Tsjechië. Woensdag spelen Engeland en Denemarken tegen elkaar in Londen. Daar is dinsdag ook de andere halve finale tussen Spanje en Italië. Het weer. Vannacht wordt het vanuit het zuidwesten droog. Morgen is het wisselend bewolkt. Vooral in de oostelijke helft van het land trekken buien over. Later ook weer in het zuiden. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Nu volgt een reclameboodschap, maar ook een beetje een alarmsignaal van het Concertgebouwfonds. De stichting die juist in deze tijden het Concertgebouw in stand moet houden. Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Daarom is er ook het Concertgebouwfonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten, zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel, u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek. De kinderen op de achterbank zijn de bestuurders van de toekomst. Kies daarom een auto die nu al klaar is voor de volgende generatie. En geef het goede voorbeeld met een inventieve SUV die iedereen beschermt en maximaal rijplezier biedt zonder uitstoot. De volledig elektrische Volvo XC40 Recharge. Want de toekomst is elektrisch. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. De volledig elektrische Volvo XC40 Recharge. Boek nu je proefrit of bestel online op volvocars.nl. Met Sunweb reis je nu naar Griekenland. Heerlijk genieten in de zon vanaf €349 per persoon, inclusief vlucht en verblijf. En met onder andere de geldteruggarantie kun je nu zorgeloos boeken. Ontdek er alles over op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden, binnen zit Marcia Luiten. De nachtclubs, ze zijn weer open en jongeren staan lekker dampend heel gelukkig bij elkaar. Ze komen binnen met een QR-code als bewijs dat ze coronaveilig zijn. Wie een negatieve test of vaccinatie heeft, stuurt die code naar zijn vrienden die allemaal met diezelfde code naar binnen kunnen. Ik hoop dat ze in de disco de dijk draaien, dansen op de vulkaan. Goedenavond en welkom bij Dit Oog op Zaterdag, met vanavond een schaap vernoemd naar een rondborstige blonde zangeres. Het beest was een doorbraak in de wetenschap. Dolly werd 25 jaar geleden geboren en we kijken terug op haar erfenis. Hoe zou u oordelen als u werkte bij de IND? Om die vraag draait de theatervoorstelling Salomons Oordeel. En we kijken van een afstandje naar de Haagse politiek. Want twee nieuwkomers blikken terug op hun wittebroodsweken in de Kamer. En Patrick Nederkoorn is bij ons met zijn politieke column. Dat alles na het nieuws. Zaterdag 3 juli. Oorzaken is dat een van maatkedjans een globaal hackerattack. 800 supermarkten in Zweden zijn gesloten vanwege een grote wereldwijde cyberaanval. Ook in Nederland zijn bedrijven slachtoffer geworden. Dan krijgt u te zien dat de computer versleuteld is en dat er losgeld moet worden betaald. En bij bedrijfsnetwerken is het losgeldbedrag $5 miljoen. De hack zorgt voor veel paniek bij bedrijven die afhankelijk zijn van de getroffen IT-diensten. Ze zien de berichtgeving online en stellen dan terecht vragen van hoe staat het bij ons en wat kunnen wij ervan verwachten? Zulke cyberaanvallen zullen steeds vaker voorkomen, verwachten experts. Op dit moment is het zo dat er grote bendes opereren vanuit landen waar ze niet worden aangepakt. Rusland op nummer 1 zijn een paar hele grote bendes die vanuit daar ons bestoken. En die bendes zijn erg professioneel. Tegenwoordig is hacking echt een bedrijfsvorm. Het is de digitale maffia. Vandaag werden ruim 1100 coronabesmettingen gemeld. Het hoogste aantal in 3 weken. Een deel daarvan ontstond hier. Nou, discotheek Aspen Valley in Enschede bleek een coronabrandhaard. Zeker 110 bezoekers zijn inmiddels positief getest, meldt de GGD. Daarom is nogmaals het van belang dat iedereen zich dan toch laat testen. Voor zichzelf, maar ook voor de anderen. Deze jongen liet zich testen en ook hij bleek besmet. Je houdt je al 1,5 jaar aan de regels. En nu heb je je eigenlijk nog steeds aan de regels gehouden. Maar blijkbaar zijn of de clubs of de aantallen zijn er nog niet klaar voor. Het is balen, maar hij kijkt terug op een mooie avond. Het was wel weer fijn om helemaal zoals vanouds tussen de mensen te zijn. Vanaf vandaag zijn plastic vorkjes, bordjes en rietjes verboden in de EU. Zulke producten spelen namelijk een grote rol bij de plastic soep in de oceaan. Plastic rietjes die kunnen gewoon honderden jaren meegaan. En die uiteindelijk veranderen in microplastics. En dat heeft gewoon een hele grote impact. Deze snackbar harder was goed voorbereid op de nieuwe regel. We hebben suikerriet menubakken, we hebben suikerriet frietbakjes, we hebben bamboe sausbakjes, een kartonnen hamburgerbak. Maar voor één ding heeft hij nog geen plasticvrij alternatief gevonden. Het vorkje voor de frikandel speciaal. Je drukt daarmee eigenlijk je frikandel speciaal meer kapot dan dat je hem echt snijdt. En vandaar dat we nog echt zoekende zijn naar hoe moeten we dat gaan doen. Louis van Gaal wilde deze week niet reageren op de vraag of hij nog eens bondscoach van Oranje wil worden. De kans daarop lijkt klein, nu we weten hoe hij naar het Nederlands elftal kijkt. Dit zei hij vanmiddag in een speech tegen de voetbalvrouwen. Kijk jullie eens naar het Europese kampioenschap Heren. Dan zie je dat een veredeld stelletje stellen hebben kunnen. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. Ja, in Zweden is de Coop, een van de grootste supermarkten van het land, ook getroffen door die wereldwijde cyberaanval. Daarom zijn 800 vestigingen vandaag gesloten. Journalist Marcel Burger woont in Zweden. Goedenavond, Marcel Burger. Goedenavond. Hoe zit dit precies? Is de Coop zelf gehackt? Nee, het is een toeleverancier die zorgt voor het kassasysteem. De beleiding heeft besloten om die kassas gewoon... Die moesten dicht, dus de Coop kon niet open blijven. Dus mensen konden niet hun zaterdag boodschappen gaan doen. Ja, in Nederland zouden we denk ik daar best van slag zijn. Hè? Is de Zweedse bevolking erg geschrokken? Ja, ook omdat nu blijkt dat iets waar de koop eigenlijk zelf niets aan mee te maken heeft. Het is niet hun eigen systeem dat gehackt is, maar van een toeleverancier. Ja, dat het zo'n teer systeem is, dat daardoor dus dingen niet meer kunnen werken. En ook de Zweedse minister van Defensie heeft erop gereageerd. En die zei van ja, dit toont eigenlijk aan hoe kwetsbaar onze samenleving is. En dat kan echt niet, we moeten echt stoppen. En daar is Rusland ook al gelijk bij aangewezen als een land waar dit dus vandaan komt. En ja, wat er dan precies gaat gebeuren, weten we nog niet, maar de Zweden zijn er wel van geschrokken. Ja, ze zeiden dit kan zo niet, hè, die kwetsbaarheid. Je zegt ook, het is nog niet helemaal duidelijk wat ze gaan doen, maar zijn er al plannen geopperd? Wat kan de Zweedse politiek doen om dit te voorkomen? Ja, ze zouden natuurlijk de Russische ambassadeur op het matje kunnen roepen. En die zou kunnen zeggen, ja, dit is niet een staatsaangelegenheid. Dus het is een politiek spel wat genomen moet worden. Wat Zweden natuurlijk zelf kan doen, is zijn eigen cyberdefensie opschroeven. En ik denk dat er misschien eisen zullen komen dat de koop, de Zweedse supermarkten, hun systemen gewoon in Zweden gaan laten beheren. Waardoor er meer controle is over hoe goed die beveiligd zijn. Ja, oké, okay, we gaan het zien ook hoe het in Nederland uitpakt. Dankjewel, Marcel Burger uit Zweden. Ja, voor onze buitenlandse mediarubriek gaan we vandaag naar Canada. Het land waar deze week een recordtemperatuur van 50 graden werd gehaald en waar tientallen bosbranden ontstonden. Goedenavond, journalist en klimaatactivist Bernice Notenboom. U woont behalve Nederland ook in Canada en u bent daar? Klopt. Ja, en hoe is het? In British Columbia, waar het allemaal is. Ja, u zit dus eigenlijk midden in de hitte en waar de branden zijn. Is het een beetje uit te houden? Ja, het is al iets koeler geworden, gelukkig. Maar het was wel absurd warm. Ik heb dat zelf nog nooit meegemaakt, die hitte. Van 45, 48 graden, dat is ongekend voor ons. Ja, en is die hitte ook het nieuws dat alle kranten domineert? Ja, zeker. We maken ons enorme zorgen. Want we hebben niet alleen hele hoge temperaturen, waardoor nu alle bossen zijn uitgedroogd. En vervolgens krijgen we dus bosbranden. En er zijn in de afgelopen 24 uur 100 nieuwe bosbranden begonnen. En hoe ontstaan die? Ontstaan die vanzelf? Ja, bliksem. Dus er zijn, de aantal is echt mindboggling. 710.000 blikseminslagen in de afgelopen 24 uur. En die gebeuren meestal tussen de wolken zelf. Dus daar heb je veel, dat is in de atmosfeer. Ja. Maar een aantal raken ook gewoon de grond. En komen dan bij de bos of een boomtoppen terecht. En beginnen dan, omdat het zo droog is, kurkdroog letterlijk, beginnen branden en die zijn niet te blussen. Nee. Er woont hier ook bijna helemaal niemand. We zijn echt een provincie met relatief weinige populatie. De meeste mensen wonen in grote steden. Dus het is enorm afgelegen, uitgestorven. Dus jij kan er ook niet heel snel bij komen. Dus die branden die woekeren en die gaan, die zullen zo komende weken blijven doorbranden. Ja, en nog even over die, zoals u dat noemt, mind-boggling hoeveelheden bliksemflitsen. Is dat toeval of heeft dat een oorzaak? Ja, het heeft een oorzaak. Omdat die temperaturen zo ongelooflijk heet zijn. Toevallig in British Columbia, het gebied waar de extreme temperaturen zijn gemeten, daar zijn ook gletsjers in de bergen. Dus heel veel van die gletsjers zijn gesmolten. Sneeuw is gesmolten. Dus er kwam relatief veel vocht in de atmosfeer, waardoor de verdamping, dus vocht en verdamping, wolken ontstaan, waardoor er eigenlijk dus weer onweersbuien zelf werden gecreëerd door die hitte. Dus het is een zelfversterkende loop is er ontstaan. Die eigenlijk gewoon niet meer te stoppen is. En dat maakt het allemaal zo eng. Ja. En de weekendkranten, staan die vol van die hitte? Is dat ook het grootste nieuws nu? Ja, dat is het grootste nieuws. Vooral ook omdat we net Canada Day hebben gehad. Dus de nationale feestdag van Canada. De grenzen zijn dicht. Dus er mogen geen toeristen naar Canada. Dat is nog ongeveer tot september. Dus en ook Canadezen kunnen lastig het land uit. Dus heel veel toeristen blijven of Canadezen blijven in het land zelf en gaan kamperen en zijn misschien niet helemaal bekend met hoe ze een kampvuurtje moeten maken en lopen eerder weg. Ja, dat maakt de autoriteiten enorm bezorgd. Dus dat er dan ook op die manier nog heel veel branden kunnen ontstaan. Dus een beetje een combinatie van dingen die op dit moment plaatsvinden. Dus ja, er staan enorm veel waarschuwingen in de krant. Alsjeblieft, ga niet kamperen of maak geen vuur. Ook al is er een verbod, maar dan nog houden mensen zich er niet aan. En ik geloof het allerergste wat we, waar we ons best wel druk over maken, is nog maar 3 juli. Ja. En het is het begin van de zomer. En normaal gesproken zien we dit in augustus, maar niet zo begin juli. Dat is echt, dat is veel te vroeg. Ja. Dus, en is er ook nog iets vrolijks in de media om daar maar mee af te sluiten? Ja, kijk, als klimaatjournalist moet ik natuurlijk zeggen, wat mij heel vrolijk maakt, is dat ze nou eindelijk die pijpleiding die van die teerzanden van Canada naar Amerika zouden gelegd zouden gaan worden. En waar ze nog steeds probeerden met Biden om daar de allerlaatste vergunningen voor te krijgen. Want dan kunnen ze natuurlijk het olie via pijpleiding naar de rijen brengen. Dat is nu volledig 100% gestopt. Dus dat maakt mijn groene hart heel erg blij. En hopelijk gaat dan echt Canada eens een keertje nadenken over hoe ze zo snel mogelijk renewables moeten gaan produceren. Want de olie en gas is gewoon de verleden tijd. Oké, nou dank voor uw commentaar. Klimaatjournalist Bernice Notenboom. Deze onderwerpen uitgebreid in de Canadese media. Ja, dat kan niet missen. De dijk dansen op de vulkaan. Het is de eerste zaterdag van de maand en dat betekent tijd voor onze politieke columnist. Patrick Nederkoor. In haar maiden speech haalde Volt-Kamerlid Marieke Koekoek het gedicht Verzet van Remco Kampert aan. Jezelf een vraag stellen. Daarmee begint verzet. En dan die vraag aan een ander stellen. Een tekst die nieuwsgierig maakt naar hoe die eerste vraag luidt die een net geïnstalleerd Kamerlid zichzelf stelt. Misschien is het wel, waar begin ik? Want waar begin je in een biotoop die zo gedomineerd wordt door incidenten? Omtzigt Gate, Siebert Gate, Graus Gate, Gordel Gate en alle gates die ik nu vergeet. Waar begin je als er meteen druk op je wordt uitgeoefend om je verzet te staken? Zoals het nieuwe Kamerlid Sylvana Simons ervoer toen onze premier haar tijdens een kopje koffie probeerde in te palmen. Ik ben natuurlijk ook iemand die gesensibiliseerd moet worden. Wat je ziet is dat het voor meneer Rutte best moeilijk is om grip te krijgen op de nieuwe Kamerleden, die natuurlijk nog niet onderdeel zijn van die paringsdans die daar eigenlijk elke week plaatsvindt. Waar begin je als sommige problemen te groot lijken om op te kunnen lossen? Vandaag las ik dat in de gemeente Landsmeer de wachttijd voor een sociale huurwoning 22 jaar is. Dus alleen als je tegenwoordig je kind gelijk na de conceptie opgeeft bij de kleuterschool en de woningbouwvereniging, heb je nog kans dat ze voor hun midlife crisis de deur uit zijn. Waar begin je als je niet weet of de informatie die je krijgt klopt? Als een directeur van de GGD in Beverwijk de aannemelijke relatie tussen longkanker en de uitstoot van Tata Steel uit een rapport laat weghalen en eigenlijk suggereert dat dicht bij zee wonen gewoon heel erg ongezond is voor een mens. En waar begin je als je weet dat veel van je voorgangers en collega's zich stuk liepen of cynisch werden? Ik ken een griffier die altijd aan nieuwe gemeenteraadsleden vraagt welke punten ze willen bereiken in de politiek, maar die aan het einde van hun raadsperiode zelden iemand treft die die doelen ook daadwerkelijk heeft gerealiseerd. Een week na de Tweede Kamerverkiezingen werd een foto gemaakt van de Ever Given, dat enorme containerschip dat was vastgelopen in het Suezkanaal. Met linksonder op die foto een piepkleine graafmachine die het monster probeerde los te krijgen. Zo zal het vast voelen om als Kamerlid te beginnen. De onmogelijkheid om het hele schip te overzien. Niet goed wetend waar het schip vandaan komt, wat het vervoert, waar het naartoe gaat en vooral hoe je het kan besturen. Maar die Ever Given bewijst ook dat als je maar lang genoeg doorgaat met graven, er toch beweging in kan komen. Het is zoals Remco Kampert al zei, verzet begint niet met grote woorden, maar met kleine daden, zoals storm met zacht geritsel in de tuin. Dankjewel, Patrick Nederkoorn. Ja, van advocaat in opleiding tot Tweede Kamerlid en van presentator tot volksvertegenwoordiger. Marieke Koekoek van Volt en Lucille Werner van het CDA zijn als nieuwe Kamerleden begonnen in Den Haag. Van een rustig begin was geen sprake. Een motie van afkeuring tegen Rutte, corona, een demissionair kabinet, onrust binnen het CDA, een formatie die niet op gang komt, het reces is in zicht, tijd voor wat reflectie. Hoe kijken zij als nieuwelingen nou terug op de afgelopen maanden? Goedenavond allebei. Goedenavond. Goedenavond. Ja, Marieke Koekoek, wat was die eerste vraag die u zichzelf stelde? Ja, daar zou ik nu ook wel over terug te denken. Ik denk de eerste vraag is van hoe gaan we dit nou op een goede manier doen? Waarbij je ook echt de kernwaarden die je hebt, dat je die ook kan uitstralen. En blijft vasthouden. Dus eigenlijk wat er aan het eind terugkwam. Hè, van hoe blijf je jezelf? Ja, en heeft u in die eerste maanden al iets van een antwoord daarop gevonden? Hoe blijf je jezelf? Ja, jawel. Nee, ik denk dat het is wel denk ik een goede vraag om jezelf te stellen. Want je kan het ook heel snel verliezen. Maar een manier is om echt van jezelf uit te blijven gaan. Hè. Er wordt heel veel van je gevraagd om op dingen te reageren of om iets te weten over een bepaald onderwerp of aanwezig te zijn, hè, gezien te worden. En als je dat een beetje kan parkeren en kan teruggaan naar van ja, maar ik kwam hier omdat ik dingen wil onderzoeken, wil bevragen. En daar steeds op terugvallen, dan blijf je wel bij jezelf, ja. Lucille Werner, waar moest u nou als nieuw Kamerlid het allermeeste aan wennen, die eerste maanden? Nou, hoe lang heeft u? Nee, ik voelde me zeker, zoals de omschrijving van een schip net in de column. Het is natuurlijk voor mij een totaal nieuwe wereld. Zonder enige politieke ervaring kom ik Den Haag binnen. En ja, het was natuurlijk een wildvreemde wereld. En ik heb ook echt wel even gedacht, waar ben ik in beland? Maar dan ben je toch 3 maanden verder. En dan denk je, ja, ergens begint het ook wel te komen. Maar het was natuurlijk ja, een absurde tijd waarin zo ongelooflijk veel gebeurde. En als je dan vreemd binnenkomt en eigenlijk nog niet eens de weg naar het restaurant weet te vinden, dan heb je wel even wat te doen natuurlijk. Ja, ja. Marieke Koekoek, wat verbaasde u het meeste die eerste 3 maanden? Ik had eigenlijk 2 verbazingen. 1 die heel positief was en 1 iets minder. Wat ik heel positief vond en wat ik niet per se wist of had verwacht, is hoeveel hulp je eigenlijk krijgt. Dus we kregen als nieuwe fractie krijg je gewoon een buddy in de eerste week. Die er echt voor alle soorten vragen is. Dus van waar liggen hier de pennen tot wat is een procedurevergadering. En daar was ik heel dankbaar voor. Want sowieso, ja, als je helemaal nieuw bent en je weet inderdaad, wat Lucille net ook aangaf, je weet niet waar je heen moet voor het restaurant. Alles is een vraag. En los van die buddy is er ook heel veel ondersteunende medewerkers in de Tweede Kamer zelf. Die ook heel veel weten. Dus als je bijvoorbeeld, je kan een griffier bevragen. Maar je kan ook, als je in een commissie zit, zit er vaak ook een EU-expert bij. Dus je krijgt heel veel dingen. Ja, en er was een negatieve. En er was een negatieve iets wat op. Ja, wat me inderdaad als negatieve verbazing. Dat er veel gereageerd wordt op. Dingen waarvan mensen denken dat je het gezegd hebt of denken dat je daarvoor staat. Dus dat is ook wat ik in mijn medespeech probeerde te adresseren. In plaats van echt eens goed te luisteren en te vragen van welke persoon heb ik voor me. Maar dat je dan eigenlijk al in een hokje wordt geplaatst. Of van je bent links of rechts, hè, je bent pro of anti-Europa. Dat soort hokjes denken. En dat zit in de Kamer een beetje, maar het zit ook buiten de Kamer. Ja, hokjes denken. Eerder zei we ook al, je wordt de hele tijd op een bepaalde manier gezien. Dus die beeldvorming, dat was natuurlijk afgelopen week ook in de media met de hele documentaire over Sigrid Kaag. Die beeldvorming, dat is wel iets waar je dus meteen als beginnend Kamerlid ook echt tegenaan loopt. Ja, je wordt eigenlijk gevraagd, althans in mijn beleving, wordt je gevraagd om je te verantwoorden voor het beeld dat de ander voor jou, van jou heeft. In plaats van je te verantwoorden voor datgene waar je voor staat en datgene wat je zegt. Ja. Lucille Werner, het is een hele trage formatie, dat weten we allemaal. Is dat nou iets wat uw werk als Kamerlid hindert of maakt het eigenlijk niks uit? Nee, want ik zit nog echt in een fase van verwondering. En het is waar wat Marieke zegt, hè, dat je echt ontzettend veel ondersteuning krijgt, ook van de fractie zelf en van de beleidsmedewerkers. En er wordt natuurlijk intern ook heel veel aangeboden aan cursussen en dat soort zaken. Hè. Dus inderdaad, wat houdt nou een procedurevergadering in? Hoe zit Parlis in elkaar? Nou, ik dacht in het begin, wat is dat toch, dat Parlis, wat de hele tijd in mijn mail verschijnt? Wie is dat? Hou eens op. Al die mailtjes die allemaal binnenkomen, dat is dan dat hele grote informatiesysteem. Ja. Waar je alle moties en dat soort zaken en alles ook maar terug kan vinden wat je maar wil weten. Dus ja, voor mij is het één grote verwondering waar ik ontzettend veel ook eigenlijk ook tegelijkertijd wel heel erg veel zin in heb. Bij mij is het vooral de energie die ik erin wil stoppen. En ik kijk enorm uit naar de komende tijd. En eigenlijk vind ik ook dat, als je het heel eerlijk aan me vraagt, dat het reces wat mij betreft een beetje te vroeg komt voor me. Want ik had nu het idee van, hey, ik begin het toch echt allemaal een beetje te begrijpen. De processen, de vergadering. Ja. Dus de regels van het spel worden net een beetje duidelijk. Marie Koekoek, u was advocaat in opleiding, advocaat. Nu staat u opeens in de politieke arena. Volgens demissionair minister Kaag is de toon in de Kamer geradicaliseerd. Merkt u daar nu als nieuwkomer ook iets van? Ja, en ik denk dat wat minister Kaag mooi adresseert is inderdaad de toon. Voor mij staat de toon en de inhoud staan niet zo heel veel van elkaar. Dus ik denk dat dat elkaar ook raakt. Dat we heel vaak op een niet-menselijke manier praten over onderwerpen. Dus migratie is daar bijvoorbeeld een voorbeeld van. Daar heb ik dan zelf mee te maken, omdat ik woordvoerder ben op justitie en veiligheid. Maar je hebt dat op meer onderwerpen, ook bijvoorbeeld op landbouw. Hè. Dus als je bijvoorbeeld, als je steeds praat over die mensen, het wij-zij-idee, dat raakt ook de inhoud. En dat maakt het heel moeilijk, ook voor bijvoorbeeld andere partijen, om soms nader tot elkaar te komen. Hè? Om niet alleen te vragen en te zenden, maar ook te luisteren. En dan te zeggen, oh ja, die andere heeft eigenlijk wel een goed punt. Of, nou, ik vond 3 jaar geleden vond ik dit, nu vind ik dat. En dat heeft voor mij heel erg te maken met dus de mens die je voor je hebt en de menselijkheid ook in het gesprek houden. Ja, dus u beschrijft eigenlijk de toon in het huidige debat hindert of belemmert een beetje de inhoud, beïnvloedt in elk geval die inhoud. Terwijl tegelijkertijd die beeldvorming die zo dominant is, eigenlijk de inhoud een beetje wegspeelt. Hè? Lucille Werner, speelt dat ook op uw dossier gehandicaptenbeleid, zoals Marie Koekoek dat beschrijft voor migratie? Nou, ik heb natuurlijk een heel sociaal beleid. Hè. Dus ik heb ook de ouderenzorg, de WLZ, gehandicaptenbeleid, media en cultuur en emancipatie. Daar is dat natuurlijk wat minder aanwezig. Ik vind ik ben het helemaal met Marieke eens. Wij moeten veel meer de verbinding met elkaar ook opzoeken. En kijk, natuurlijk mogen we allemaal anders denken over onderwerpen. Maar we moeten proberen dat wel op een fatsoenlijke manier met elkaar te doen. Want ik merk namelijk ook echt dat, ja, dat mensen er ook helemaal geen zin meer in hebben. Die hebben helemaal geen zin meer om er überhaupt naar te kijken. Joh. Die zien het in Den Haag gebeuren. Die denken, wat gebeurt daar toch allemaal? Dus mensen zijn het ook echt wel een beetje beu. Die willen gewoon inderdaad dat wij dat het over de inhoud hebben. En niet willen scoren op een quoteje. En het vervolgens online zetten. En kijk eens even hoe geweldig ik ben geweest. Ik denk dat die tijd echt een beetje voorbij is. En als het niet voorbij is, dan moet het heel snel voorbij zijn. Ja, u bent dat dus ook een beetje beu, hoor ik. Ja, natuurlijk. Maar ik denk dat iedereen dat wel beu is. Ik bedoel, dat is niet de manier waarop je met elkaar omgaat. Dat willen we ook niet van de samenleving, weet je. Dus ja, daarin hebben we toch ook wel een voorbeeldfunctie. Ja. Nu wordt heel veel gesproken over een andere bestuurscultuur die echt nodig is. Hè? Dan gaat het natuurlijk meer over het kabinet en het bestuur, de ambtenarij. Politiek moet opener. Wat betekent dit debat voor de Kamerleden, Marieke Koekoek? Ik denk wat Kamerleden en eigenlijk ook wel daarbuiten, iedereen kan hier een beetje aan bijdragen. Als je iets meer ruimte voor elkaar geeft om genuanceerd te zijn en te twijfelen. Voor mij, het debat is net een goed gesprek aan de keukentafel. Wat je wel eens hebt tijdens het eten, en dan kan je soms ook wel fel praten met elkaar. Maar je let altijd goed op elkaar, omdat het meestal familie of vrienden zijn. Nou, op zo'n manier mag je ook het debat ingaan. En ook met elkaar spreken in de Tweede Kamer. Ja. En ook wel weer daarbuiten dus. Ja, u spreekt weer over de toon. Hè? Is het ook zo dat Kamerleden zich misschien te veel op detailniveau met de uitvoering bezighouden, waardoor die uitvoering steeds meer weghoudt? Dus dat Kamerleden meer ruimte aan de uitvoering moeten laten? Ik twijfel even. Ja, het geeft inderdaad ruimte aan de uitvoering. Ruimte aan mensen die weten wat ze aan het doen zijn. Hè? Dus dat zit in uitvoeringsorganisaties, maar ook wel aan experts. Dus dat zit ook meer aan de advieskant. Dat je gewoon luistert naar datgene wat je gezegd wordt. En ik denk wat Kamerleden zelfs ook nog wel vaker mogen doen, is meegaan met de ander en aangeven van, nou, ik vind dat die partij of mijn collega heeft daar gelijk in. En voor mij is het dus niet alleen toon. Hè? Dus even teruggaan naar die vergelijking aan de keukentafel. Soms heb je dat een gesprek escaleert en op een gegeven moment heb je ruzie en dan loopt er één weg. En dat heb je eigenlijk ook, dat gevaar, op het moment dat je... Dus het gaat niet alleen om de toon, maar op een gegeven moment kom je op de inhoud er niet meer uit. Ja. Nog even, Lucille Werner, uw partij, het CDA, zit in zwaar weer eigenlijk door tegenvallende verkiezingsuitslagen, het opstappen van Pieter Omtzigt. U kwam op dat moment in die Kamer. Hoe heeft u die tijd beleefd? Nou ja, toch als absoluut als heel, heel heftig. Kijk, ik heb Pieter Omtzigt zelf helaas nooit gekend. Ik heb nooit met hem samengewerkt. Ik heb hem even naar hem kunnen zwaaien op 31 maart tijdens de beëdiging. Dus ja, je merkt gewoon ook dat heel veel zaken die het CDA betreft, dat is niet in het. Ja, dat ken ik niet. Dat heb ik ook helemaal niet meegemaakt. Maar voor de partij is dat natuurlijk wel. Is dat niet leuk? Zijn dat enorme klappen natuurlijk die iedere keer uitgedeeld worden? Ja. Maar heeft de frisse blik van de nieuwkomer, denk ik. Ja, welke precies. Les zou het CDA uit die affaire moeten trekken? Ja, dat vind ik dus echt heel erg lastig, omdat ik die affaire gewoon echt niet goed ken. Ik ken die geschiedenis niet en al die jaren waarin er dingen zijn gebeurd die gewoon niet goed zijn gevallen. Dus dat vind ik moeilijk om te zeggen. Maar wat ik wel kan zeggen is dat de fractie, dat echt een fantastische club mensen is waarin we elkaar ook echt vasthouden nu. En iedereen ook echt de blikken vooruit heeft. Ik kan echt niet anders zeggen. Hm. En het is ook niet een cliché of zo. Het is gewoon echt wat het is. En die hele goede team spirit ook heerst. Dus vol vertrouwen voor de toekomst. Dat in ieder geval. Ja, de blik vooruit, zegt Lucille Werner. Marieke Koekoek, vrijdag start het reces. Tijd voor reflectie. Wat is uw voornemen? Wat wilt u anders gaan doen na de zomer? Ik denk voor mezelf, persoonlijk punt van reflectie is, hoe ben je nou een goed Kamerlid? Dus hoe doe je goede interrupties en dat soort dingen? Daar is veel in te leren. En wat ik graag wil onderzoeken is hoe je dus je eigen verhaal vertelt. En tegelijkertijd open blijft staan voor het luisteren naar anderen. En je niet te veel laat bepalen of laat afleiden door waar anderen binnen de Kamer mee bezig zijn. Hè? Dus wel praten met experts, wel praten met mensen die geraakt worden. Maar niet te veel met elkaar bezig zijn. Dus dat is denk ik een belangrijk iets om koers te kunnen blijven houden. En dus je eigen verhaal te blijven vertellen. Oké, nou dank voor nu Marieke Koekoek van Volt en Lucille Werner van het CDA. Een mooie zomer. Dank u. Jolene, Jolene, Jolene, please don't take him just beyond compare, with flaming locks of auburn hair, with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. Talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. And I can easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Men, but I could never love again. He's the only one for me, Jolene. I had to have this talk with you. My happiness depends on you and whatever you decide to do, Jolene. Jolene van Dolly Parton. Komende maandag is het alweer 25 jaar geleden dat er iets gebeurde waardoor veel wetenschappers van hun stoel vielen van verbazing. Nova over het nieuws van vandaag. Een kopie van Johan Cruijff, of wat dacht u van een tweede Albert Einstein? Het klonen van mensen lijkt nog slechts een kwestie van tijd. Nu Schotse wetenschappers erin zijn geslaagd een volwassen schaap te klonen. Ja, het gekloonde schaap Dolly werd geboren. Een schaap gemaakt door mensen. Goedenavond, bioloog Bernard Roelen van de Universiteit Utrecht. U volgt deze wetenschappelijke ontwikkelingen al jaren met veel aandacht. Absoluut, ja, zeker. Ja, en dat schaap is vernoemd naar Dolly Parton. Daarom draaide we net, hè, Jolene. Waarom vonden ze dat nou een passende naam? Omdat de cellen die gemaakt zijn om Dolly te maken, dat waren gespecialiseerde cellen van een uier. De uier van een schaap. En omdat Dolly Parton rondborstig is, vonden ze dat een leuke bijkomstigheid. En dat klonen. Wetenschappers over de hele wereld stonden te kijken. Hoe is dat destijds gelukt? Dat is een heel technisch verhaal. Heel simpel verteld dan. Ze hebben gezorgd dat de eicel die gebruikt is om te klonen, je hebt een eicel nodig en een gespecialiseerde cel, dat die eigenlijk dezelfde taal met elkaar spraken. En dat was voorheen, lukte dat niet. En dat lukte die wetenschappers in Schotland wel. Ah, het was dus revolutionair omdat het eerder niet kon. Ja, het is wel geprobeerd. Niet met schapen, maar met muizen. Maar dat lukte allemaal niet. En het eigenlijk het dogma binnen de biologie was: een cel die specialiseert, die differentieert, een spiercel, een zenuwcel, die kan niet meer teruggaan in een staat waarin die nog van alles kan worden. Dus het was eigenlijk een dogma van dat kan toch niet. Ja, dus je moest eigenlijk die cel terugbrengen in de tijd, in zijn ontwikkelingsstadium. Ja, ja, ja. En sindsdien wordt dat klonen, dus toen bleek dat te kunnen. Je kon een heel schaap geboren laten worden. Gebeurde het daarna aan de lopende band, dat klonen? Nou, eigenlijk wel. Het is wel zo dat het is heel erg inefficiënt. Dus je moet heel veel eicellen gebruiken om dan één dier te maken. Bijvoorbeeld, dus het kost heel veel geld. Het is heel erg inefficiënt. Maar zeker in het begin dachten mensen, wauw, we kunnen dit dier klonen en dit dier en dit dier. Er zijn allerlei verschillende dieren gekloond. Maar eigenlijk was de echte doorbraak het feit dat een gespecialiseerde cel dus teruggebracht kan worden naar die oorspronkelijke, eigenlijk embryonale staat. Dat was eigenlijk de grote doorbraak. En waarom was dat zo revolutionair dan? Wat kon toen, behalve dus een heel schaap klonen? In eerste instantie werd er gedacht van, nou, dan kunnen we allerlei dieren klonen. En ook mensen, dat was dan natuurlijk de dystopische, wat dan journalisten, met alle respect, er vaak van maakten. Wetenschappers niet zo, die waren er niet zo mee bezig. Maar dus dat dogma wat doorbroken is, dat je een gespecialiseerde cel dat die teruggebracht kan worden, dat is dan weer gebruikt door andere onderzoekers om dat te proberen niet met een eicel, maar in een laboratorium. En dat heeft weer een nieuwe doorbraak geleverd. Iets wat genoemd wordt iPS-cellen, Induced Pluripotent Stem Cells, een beetje een moeilijke naam. Maar dat heeft uiteindelijk een Nobelprijs gekregen in 2012. En wat kun je daarmee doen dan? Dan kan je van een gespecialiseerde cel terugbrengen naar een originele staat, of een oorspronkelijke staat, en dan kan je dan ook een andere cel maken. En het kan gebruikt worden in de biomedische wetenschap door bijvoorbeeld een huidcel te nemen en die te laten specialiseren tot levercellen. En zo kan je dus van een patiënt een lever buiten zijn lichaam laten groeien. Ja, bijvoorbeeld een lever om te transplanteren. Dat is heel moeilijk, dat is nog niet gelukt. Maar je kan wel een mini-lever maken en kijken welke medicijnen specifiek voor die patiënt werken. Dus patiëntspecifieke medicatie. En dat is eigenlijk iets wat natuurlijk de mensen die Dolly maakten niet wisten, maar wat uiteindelijk echt een enorme doorbraak is in de biomedische wetenschap. Ja, ik kan me voorstellen dat dit eigenlijk minder omstreden is misschien, hè, zo'n klein orgaan opkweken. Maar mag je dieren verder ongehinderd klonen? Het ligt aan welk land je werkt of woont. In Nederland mag het niet. In Nederland mag niet gekloond worden. Maar bijvoorbeeld in Zuid-Amerika, in Argentinië, worden runderen gekloond. Dus toprunderen die veel vlees leveren. En dan wordt dan de stier gekloond. En die kan dan weer nakomelingen geven. Dan kan je van die ene stier heel veel nakomelingen krijgen die ook weer veel vlees leveren. En dat werkt? En dat werkt, ja. En hoe ver mag je dan gaan bij dit soort onderzoek? Want die angst inderdaad van je zou mensen kunnen gaan klonen. Is dat de volgende stap op deze route? Nou, ja, eerlijk gezegd zie ik niet een reden waarom je mensen zou gaan klonen. Nee, maar kan het? In principe, in theorie zou het wel kunnen. Want ja, als je een schaap kan klonen en een muis en een hond, dan zou je een mens ook wel. Maar je hebt heel veel eicellen nodig. Dus waar haal je menselijke eicellen vandaan? En je hebt draagmoeders nodig. Het is heel erg inefficiënt. Heel veel dieren aborteren ook. Nou, je hebt honderden draagmoeders nodig. Nou, dat gaat natuurlijk niet lukken. Dat snap ik niet. Hoezo heb je honderden draagmoeders nodig om één mens te klonen? Omdat heel veel mislukt is, heel inefficiënt. Dus je hebt voor schaap Dolly zijn geloof ik iets van 350 eicellen geïnjecteerd met een gedifferentieerde cel. Nou, die efficiëntie die is niet erg verhoogd in die afgelopen 25 jaar. Dus ja, dat is gewoon super inefficiënt. Ja, maar u zegt het is dus eigenlijk een technische hobbel. Zou het wel mogen? Mogen niet, denk ik. Maar ik zie er ook geen reden toe. Dus het zal niet zo snel gebeuren, denk ik. Nee. En in deze hele specifieke toepassingen, het kloneren. Wie bepaalt dan hoe ver je mag gaan? De wetgeving. Dat moet. En de politiek, de wetgeving, die vaart natuurlijk dan weer op wetenschappers. En dan moet je zorgen dat er ook ethici bij betrokken zijn, bijvoorbeeld, of filosofen. Dus het moet je moet niet alleen maar wetenschappers hun ding laten doen. Je moet het wel controleren een beetje. Ja, Dolly stierf jong, hè, 6 jaar oud. Kwam dat door dat kloneren? Waarschijnlijk niet. Maar ja, Dolly was natuurlijk maar één dier. Dus het is heel voorzichtig, heel gevaarlijk om daar dan de conclusies aan te verbinden. Maar Dolly is vaker gekloond. Dus er zijn in ieder geval 4, al enkele jaren nadat Dolly eigenlijk was geboren, hebben ze 4 nieuwe clones gemaakt. En die zijn veel ouder geworden. En daar hebben ze gekeken, hadden die dieren ouderdomsverschijnselen. En dat was allemaal niet het geval. Oké. Ja, en de eerste echte, enige echte Dolly, die staat nu in het Royal Museum van Scotland. Veel dank voor de uitleg. Bernard Roelen van de Universiteit Utrecht. Graag gedaan. break up the march. There is no drone. Every heart to love will come, but like a refugee. Ring the bells that still can ring. Ja, Anthem hoorde u van Leonard Cohen. Een nummer dat voorkomt in de voorstelling waarover we het nu gaan hebben. Goedenavond, theatermaker Eli den Boer. Je hebt namelijk een voorstelling gemaakt over de asielprocedure. Dat lijkt me nogal een opgave. Klinkt, ja, eigenlijk, laat ik eerlijk zijn, een beetje saai. Zoals Het Bureau of zo. Nou, het begon alles behalve saai. Ik werkte namelijk in 2018 in een asielzoekerscentrum als woonbegeleider. En ik kwam daar zo ontzettend veel vragen tegen van de bewoners van het asielzoekerscentrum over de asielprocedure, die ik gewoon simpelweg niet kon beantwoorden. En die vragen die waren altijd doorspekt met heel veel emotie, omdat mensen simpelweg niet begrijpen waarom het zo lang duurt of waarom ze worden afgewezen. En ik werd in verlegenheid gebracht. En als theatermaker wil ik altijd, als ik een project maak over iets, goed research doen. En ik vond de noodzaak zo hoog om te begrijpen hoe dan de IND dat doet, dat ik aanklopte bij de IND. Van help mij de antwoorden te vinden. Omdat ik namelijk ook steeds meer realiseerde, het is de IND die namens mij, die namens ons Nederlanders, dagelijks keuzes maakt over de toekomst van anderen. En ik heb geen idee hoe ze dat doen. En ik wil wel de verantwoordelijkheid hiervoor zien te pakken, want het is iets wat dagelijks in Nederland gebeurt. En ik weet niet hoe en of ik er mee eens ben of niet. Ja. Dus je bent er gewoon ingedoken. Ik ben daar gaan werken, ja. Ja, je bent gaan werken bij de IND. Je voorstelling heet het Salomons Oordeel. Die gaat morgen in première. Daarin staat een Palestijnse asielzoeker uit Gaza staat centraal. Waarom gaat de voorstelling over hem? Hassan, die heb ik ontmoet toen ik werkte in het AZC. En hij werd toen afgewezen. En hij, ik raakte betrokken in zijn leven persoonlijk. Het is ook een hele goede vriend van me tot op de dag van vandaag. En hij heeft moeten vluchten wegens een eerwraakkwestie. En wij als vrienden, wij hadden allemaal om hem heen, wij hadden geen seconde twijfel aan zijn verhaal. Sterker nog, tot op de dag van vandaag heb ik daar geen twijfel aan. En toen ik bij de IND werkte, toen brandde ik van nieuwsgierigheid of ik zijn. Want voordat ik bij de IND werkte, kende ik hem alleen maar persoonlijk. En daarna kwam het punt dat ik bij de IND opgeleid was, inmiddels zelf dossiers ook had besloten. En ik wilde begrijpen hoe zijn dossier eruit zag. Nou, dat mocht natuurlijk niet zomaar. Je mag niet zomaar in iemands dossier kijken. Dus ik vroeg aan Hassan zelf, wat heb je? En hij gaf me zo ontzettend veel van wat je eigenlijk nodig hebt om te kunnen beslissen. En terwijl ik dat aan het lezen was, kwam ik er langzaam achter, of vroeg ik mezelf af, en dat ik, nou ja, ik kwam erachter dat ik hem waarschijnlijk zelf ook zou hebben afgewezen als ik enkel zijn dossier had gekend. En dat vond je confronterend? Behoorlijk, ja. Want als vriend, en niet omdat ik het een aardige jongen vind, als vriend heb ik wezenlijk andere feiten die naar voren komen over zijn leven, waardoor ik weet dat hij wel zijn leven gevaar loopt in Gaza. Ja. En dat kreeg ik niet bij elkaar. En daar zitten ook een hoop vragen bij mij over. De asielprocedure in Nederland werkt indrukwekkend. Ik ben diep onder de indruk geraakt van hoe de IND onderzoek doet en dat heel gedegen gaat. Maar het geeft ook niet antwoorden op alle vragen. Ja, in jouw voorstelling zit behalve Hassan, die man uit Gaza, zit ook Peter van Lent van de IND. Goedenavond, Peter. Dag. Ja, het is een beetje een wonderlijke combi, hè? Iemand van de IND die speelt in een voorstelling van het theatermaken. Wat bracht de IND zover om mee te doen aan het Salomons Oordeel? Nou, ik denk dat de IND wat meer naar buiten wilde treden. Ik vond het heel mooi dat Eli binnenkwam bij de IND. En daar met een hele onbevangen blik rondkeek. En ik mocht hem begeleiden, dat vond ik helemaal geweldig. En toen vroeg hij me of ik mee wilde spelen. Nou ja, ik zei, ik ben geen acteur. Maar Eli kreeg toestemming van de directie. Omdat de directie vond dat de IND wat meer naar buiten moest treden. En waarom moest de IND meer naar buiten treden? Omdat we iets meer willen laten zien wie we zijn. En heeft de IND het gevoel dat er een te negatief beeld misschien over haar uitvoering bestaat? Over? Nou, dat kan ik niet helemaal beoordelen. Wat ik wel weet is dat er dat je in de pers natuurlijk wel verhalen over de IND leest. Die, ja, die wat minder prettig voor ons zijn. Terwijl we aan de andere kant natuurlijk heel veel goede dingen doen. Heel veel onderzoek, heel veel het werk eigenlijk toch wel heel goed uitvoeren. Ja. En dat komt eigenlijk soms te weinig aan bod. Ja. Maar eigenlijk wat er niet helemaal aan bod komt, als ik dat vanuit mijn perspectief mag aanvullen, is de complexiteit. Het project gaat ook niet over de IND goed of niet goed. Het gaat over dat er dagelijks een hele complexe procedure wordt uitgevoerd die niet over één nacht ijs gaat en die te complex in elkaar steekt. Dus voor mij, toen ik de IND ook vroeg of ik dit mocht doen, heb ik direct gezegd, ik ben niet jullie marketing tool. Ik ga niet per se alleen, ik moet de inhoudelijke vrijheid hebben om ook een kritisch verhaal te kunnen vertellen. En je die was vrijheid als maker kreeg ik. Helemaal onafhankelijk. Ja, en die vrijheid kreeg ik. En daarmee hebben ze zichzelf ook vrij kwetsbaar opgesteld. Want je komt achter punten waar de procedure gewoon simpelweg geen antwoord op heeft en waar de IND dus ook volgens mij in wil leren. Kun je daar kort een voorbeeld van geven? Nou ja, wat ik net vertel over Hassan. We gebruiken niet voor niks dat verhaal van hem. Of gebruiken. Hij vertelt niet voor niks op vrij indrukwekkende wijze zijn verhaal. Omdat er simpelweg een discrepantie is tussen enerzijds de procedure die weliswaar goed onderzoek doet en heel gedegen iets probeert te objectiveren, maar die niet de mensen zich heel altijd kan bezien. En wat ik net zei, als ik enkel zijn dossier had gekend, dan had ik Hassan ook afgewezen. Ja. Maar nou ja, en daar zit. Ik heb daar ook geen antwoord op. Hè. De voorstelling wil ook niet dat antwoord geven, maar wel een antwoord zoeken. Ja, zoals je zegt, die complexiteit is er. Peter, ja, dus normaal doe jij dit soort onderzoek, hè? Ja, dat klopt. En nu speel je dus in die voorstelling. Sterker nog, we luisterden net naar Leonard Cohen, dat Anthem. In de voorstelling zing je daar een stuk van. Ja, nu ik je stem hoor, snap ik het ook helemaal. Ja, dat snap ik. Ja, daar zing ik een heel klein deeltje uit. Ik kan het me helemaal voorstellen. Ja. Maar bevalt het je? Of is het heel gek? Ik stapte natuurlijk een hele nieuwe wereld in. Ja. Die was voor mij eigenlijk onbekend. En ben je om? Ga je nu het theater in? Nou, ik vind het wel. Het is spannend, maar ik vind het ook wel. Ik heb wel het idee dat ik iets. Dat ik iets positiefs doe. En dat vind ik heel leuk. Bijvoorbeeld het zingen. Dat is iets wat. Wat ik wel heel bijzonder vind. En ik krijg er allerlei opmerkingen over. En dat is wel heel leuk. Ja. Ja. Maar bij de IND interview jij dus asielzoekers om hun verhaal te toetsen. Dat lijkt me best zwaar werk. Emotioneel heftig. Dat is het. Het is voor IND-medewerkers is het heftig. Het is natuurlijk voor mensen die een asielaanvraag indienen, is dat ook heftig, hè? Dus in die zin zijn er meer partijen waar de asielprocedure zwaar voor is. Maar dat klopt, ja. En daar moet je een manier in vinden om daarmee om te kunnen gaan. En hoe doe je dat? Hoe ga je daarmee om? Nou, dat is veel overleggen met collega's. Sparren over zaken, maar ook je de lastige kant van dingen met elkaar bespreken. Dus je praat heel veel met anderen en op die manier probeer je beslissingen te nemen. Soms moeilijke beslissingen te nemen. Maar de morele kwesties, want Peter en ik, als wij samen gingen beslissen, dan stelde ik misschien ook vaak meer morele vragen die net buiten de procedure omgingen. Dat zijn de gesprekken die jij en ik met name hebben gevoerd. En daarvan. Ik merkte wel ook dat dat iets is waar jij en ik ook, en daar gaat de voorstelling ook deels over, een zoektocht in hadden hoe je dan een juiste beslissing neemt. Tot een juist oordeel komt, namelijk het Salomons oordeel. Nou, verschillen jullie wel eens van mening daarover? Ja, we hebben heel. Eli kwam binnen en had wel een aantal beelden van de IND, moet ik zeggen. En hij, we hebben stevige discussies gehad over zaken waar Eli toch heel anders tegenaan keek. En ik moest vrij diep gaan om hem te kunnen uitleggen waarom ik de keuze daar maakte die ik maakte. Maar dat was op zich, vond ik dat heel prettig. Sparren over dingen, dat is wat wij dagelijks doen. En ja, dat hoort er gewoon bij, omdat je willekeur wilt voorkomen. En je wilt een zo objectief mogelijke beslissing willen nemen. En dat is precies een van de discussies. Ja. Even over Hassan, want we zitten bijna door de tijd heen. Hassan mocht uiteindelijk toch blijven, Eli. Ja. Ja, godzijdank, ja. Ja, ja. En hoe kwam dat? Een ontwikkeling binnen zijn zaak in land van herkomst. Ja, daar moet je altijd een beetje vaag over blijven. waardoor uiteindelijk duidelijk werd dat zijn leven niet zeker was daar. Iets wat dus objectiveerbaar was. En dus uiteindelijk voor hem een goede uitkomst. Ja. De voorstelling is ook een wisselwerking een beetje met het publiek, hè? Ja. Dus op een gegeven moment, je vraagt het publiek ook wat ze ervan vinden. Nou, ik ben al een tijd met dit project bezig. Ik heb ook een woonkamerversie van deze voorstelling. En daar reis ik langs huizen met mensen met een uitgesproken mening. Dus bijvoorbeeld bij de Jongen van Forum voor Democratie thuis geweest. Bij linkse activisten die mensen uit zee redden, letterlijk. En ik vraag eigenlijk iedereen en ook het publiek in de voorstelling om een brief te schrijven aan mij met de vraag: in welke wereld willen wij leven met elkaar? Omdat het heel erg gaat over hoe willen we dit met elkaar inrichten? Want we zijn samen verantwoordelijk. Ja, nou, meer over het Salomons oordeel is dinsdag te horen in het radioprogramma Kunststof. Dank voor jullie komst naar het Oog alvast, Peter van Lent en theatermaker Eli den Boer. Want dit was het Oog voor vanavond. Morgen zit hier Mieke van der Wij in een speciale uitzending vanuit de Smet in Amsterdam. En voor nu een goede nacht. En een laatste glas im steen. Ga op reis in een boek. In onze boekhandels en op Libris.nl vind je het beste zomerboek. Zoals De Zevende Zus van Lucinda Riley. Het nieuwste deel uit de meeslepende Zeven Zussen-serie. Ontdek het bij de Libris boekhandel en op Libris.nl. Heb jij graag dat jouw date hoger opgeleid is? Start je zoektocht dan op e-matching.nl. Of je nu veel in de auto zit of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Goed eten, daar houden ze van bij Plus. Goed cashen ook. Miljoenen verdienen aan de coronacrisis. Maar een hongerloon voor vrouwen in arme landen die onze boodschappen produceren. Dat is toch niet te verkopen? Eis uitbuitingsvrije boodschappen op oxfamnovip.nl. Stap over naar Promovendum en wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. Hoe voelt het om te kunnen praten met je auto en te genieten van bekroond design? Hoe voelt een auto die is ontwikkeld voor puur rijplezier? We kunnen het omschrijven, maar je kunt het beter zelf ervaren. Boek een proefrit op polestar.com. De 100% elektrische Polestar 2. Vanaf €549 per maand via Polestar Leasing. Nu in het Lalique Museum. De Stijl. Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. De 100% elektrische Polestar 2. Nu verkrijgbaar vanaf €45.900. Ga naar polestar.com. NPO Radio 1.